برنامه با همکاری گلپایگانی، پرویز یاحقی و افتتاح در مایه دشتی تنظیم گردیده. اشعار از خواجو کرمانی، هلالی جغتایی و سعدی. همه را باده به دست است و مرا باد به دست، شیوه چشم تو تا باده فروشی باشد، شیوه چشم تو تا باده فروشی باشد، نتوان گفت به خواجو که مشو باده پرست، نتوان گفت به خواجو که مشو باده پرست. که غمی چون غم ما نیست چه داند، که از شوق تو هم دیده چه شب می گذراند. سوز دل یعقوب ستم دیده ز من پرس، سوز دل یعقوب ستم دیده ز من پرس، احوال دل سوختگان سوخته داند. Thank you. در خانه ویرانه دل هیچ نماند، خواب در دیده غم دیده بیمار کجا؟ Thank you. در خرابات مغان هوش مجوید زمان در خرابات مغان هوش مجوید زمان همه مستی همه مستیم در این میکده هوشیار کجا جانم کجا